Dźwięk dla myśli jak rzęsień. Jak nie z muzyki, to żyłbym w przestępstw. Chciałem zdobyć coś więcej niż garba na plecach i problemy z tętnem. To mój zamach na szczęście. Każdy tu marzy o palmach i zjeście, by żyć na Bahamach, gdzie kok z kilogramach jeden chuj. Rzeczywistość dopada jak szerszeń. Świat co graniczy z absurdem, przez karmę co wraca, by żywić ten burdel. Prawdę usłyszysz od skredów, że lepiej mieć w domu dwóch złodziei niż jedną kurwę. Ziomy kochają rozpustę, amfetamina, woda, dziwki za stówkę. Niejedna straciła dziewictwo robiona przez pięciu. Teraz ciężko jej stanąć przed lustrem. Alfonsi, dealerzy, psy, każdego z nich kupisz jak masz w kieszeni kwit. Niby nikt nie ma hajsu, a żyje jak king. Ekskluzywne pato z logotypem Supreme. To jak wieczny sen, nie wkoją recepty na THC. Marzenia o raju jak łabędzi śpiew. Jestem prawdy odbicie, mów mi Candyman. Zatruta smogiem rzeczywistość konstruujemy i nasza świeża krew. Każdy z nas ma ten miejski zew. Jestem w koszmaru z odbiciem, mów mi Candyman. Zatruta smogiem rzeczywistość konstruujemy i nasza świeża krew. Każdy z nas ma ten miejski zew. Jestem w koszmaru z odbiciem, mów mi Candyman. Osiedle pragnie hajsu, więc się nie dziw, dlaczego każdy kradnie z nas tu. Choć bloki mają oczy, to nie znajdziesz sprawców. Chcemy lepszego życia, by móc patrzeć naprzód. W głowie świat kontrastów, odczuli bezdomnych to chat. Jak z rajchu od realnych fortun, poszpan fantastów. Czasem sam nie odróżniam już kłamstw od faktów. Większość tu żyje chwilą tam, gdzie odgłos awantur przenika na wylot, kiedy dramat za ściany zamienia się wyrok stary na chlany. Matce wymierza sprawiedliwość. Nie ma jak miłość, młotkiem po rękach to jak scena w kasyno. Ponoć cisza jest martwa, nie my. Los Condios, Pulp Fiction, na żywo Quentin Tarantino. Patologii, powszedni chleb. To jak w piekle pierwszy dzień. Wyrwać się stąd, to odwieczny cel. Tu każdy ma w sobie ten pazerny gen. Przejaw agresji, gniew, pogoń za pieniędzmi, nerwy, stres. Marzenia o raju jak łabędzi śpiew. Jestem prawdy odbicie, mów mi Candyman.